göllere, biçtirmedim ellere. Ah ekin ektim çöllere, biçtirmedim ellere. Onun için de yar sevdim, ondan düştüm dillere. Onun için de yar sevdim, ondan düştüm. Yanaklar bakmayın an kanım.